Merhaba. Programın ilk parçasının sahibi Barcelonalı grup Mujeres'di. Aquellos Ojos isimli EP'lerinin ilk parçası Aquellos Ojos'u dinledik. İspanya'nın kuzeyinden Asturias bölgesinden bir grupla devam edeceğiz şimdi. Nosotras. 1996 model parçalarının adı Voy a Aterrizar. Voy a aterrizar, daré sobre el mar. Nosotras'ın ardından Arjantinli grup Grupo Viesa'nın kısacık albümlerinden bir dakikalık bir parçayı AD'yi dinlediniz. Portekizli grup Paos'la devam ediyoruz. Portekiz'in önemli indie etiketlerinden biri Enchufada'dan bu sene çıkan albümlerinden Corta Vazas. Bir başka Portekizli grup alacak sırayı. 90'larda Portekiz indie sahnesine en fazla katkıda bulunmuş şiir olan Caldas de Rainha'dan Memoria de Peixe ve Estrela Morena. São Paulo'lu sanatçı Malu Magalhães, Pitanga albümüyle ülke içinde hatırı sayılır bir üne sahip olmuştu. Los Hermanos'dan Marcelo Camelo'nun yardımıyla Pitanga'yı daha önce kaydettiği İngilizce parçalarla karıştırıp Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dağıtılmak üzere yeni bir albüm yaptı. La Pinta o albümden My Home Is My Man'le devam ediyor. We'll be right back. as you can. I ain't gonna leave. Time you know we live it all the time, you know we do it, and I ain't. Bask bölgesinden, Biskaya'nın ufacık bir kasabasından Belako'ya aitti dinlediğiniz parça Haunted House. Güney İspanya'dan Jaén'den Guadalupe Plata gelecek şimdi Resando. Barcelona'nın ufak bir köyünden çıkan bir grup dinleyeceğiz şimdi. Ferguson'un geçen yıl çıkan The Leap Year isimli albümlerinden Sattva. We'll be right back. Ferguson'un ardından son single'ları Guanabara Surf ile Rio de Janeiro'lu grup Chapamamba aldı sırayı. Şimdi bir kez daha Katalunya'nın köylerinden birine Jeda Joan Pons'a gidiyoruz. El Petit de Calderin'in parçasının adı Comun Plom. Comun Plom m'endinso dins del mar capficat per no haver fet cap cançó en més de dos anys. Estirat al fons del mar Pacífic busco manuals de com respirar al fons del mar. Veig passar un transatlàntic i na panxa m'he vist estirat a sota el mar. Ha deixat una pluja d'aigua que es fa curiosa a dins del mar. Com la llum m'endinso dins de casa i veig com l'aigua deixa el seu rastre després del meu pas. Després d'haver viscut un naufragi total, he après a respirar sota el mar. Esdevinc un cas d'estudi atípic per biòlegs marins que inunden universitats i centres marins. La NASA, la cosa ha sobtat i em volen enviar a l'espai més llunyà per investigar. Jo m'hi avinc i ja sóc a 10.000 milions de quilòmetres del meu. D'estar en tota llibertat a l'espai sideral i respirar com ho feia al fons del mar entre algues o estrelles. M'hi sento tan normal. El resultat de nou sorprèn a tots i la gràcia inicial s'ha convertit en un odi general. Les intencions d'eliminar ma persona esdevenen per mi d'allò més preocupant. Invisible per la Via Làctea. Pamplonalı dört arkadaş Adriana, Amai, Laura ve Sara'dan müteşekkil pop grubu Panti Pantera'nın Cocodrilo isimli parçasını dinledik. Catalunya Girona'dan Aliment'le devam ediyoruz. 2012 tarihli Holy Slap isimli albümlerinden El Del Perro. Yeah. Brezilya Goiana'dan Bogarins'in As Plantas Que Curam, Şifalı Bitkiler isimli albümünden Dose'ydi dinlediğimiz parça. Şimdi Senor Chinaro alacak sırayı. Geçen yıl Destroyer Five Spanish Songs isimli bir albüm yapmış ve Senor Chinaro'ya ait parçaları yorumlamıştı. O parçalardan birini Del Monto'nu orijinal yorumuyla dinliyoruz. Cerca fue del castillo, el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Nunca tú me quisiste, yo vi ponerse el sol, calabaza gigante, ay, qué miedo me dio. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo, y se fue un pescador al son del cantejondo. Yo miraba al castillo y me creía Francasca, y escribí una canción que acabé en una tasca. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Ser, pero nunca fue nada, y en nada se queda el montón. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón, pero todo el montón, pero todo el montón era mío. Cerca fue el castillo, el de San Sebastián, de la barca que amarran a la orilla del mar. Günün son parçası San Sebastián'dan Le Mans'a ait Mi Novela Autobiografica. Haftaya görüşmek üzere. Tampoco veo mi vocación en la mano.